A zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 15 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To wielki sukces, tak prezes PiS-u mówi o ostatecznych już wynikach Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Wyniki podsumujemy na początek. Później też pytania o nowy rząd, kiedy zostanie powołany. Poza tym unijni ministrowie spraw zagranicznych potępiają Turcję za ofensywę w Syrii. Są apele o szczepienia przeciwko grypie, bo chorych gwałtownie przybywa. A wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości to wielki sukces, tak mówi prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Ugrupowanie utrzymało samodzielną większość w Sejmie. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobył 43,6% głosów, co daje 235 mandatów. Prezes PiS powiedział, że dzień ogłoszenia wyników uważa za najlepszy w dziejach jego formacji politycznej. Nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że będziemy w stanie funkcjonować na tak wysokim poziomie, to znaczy na poziomie przeszło 8 milionów głosów. Uważaliśmy, że są pewne pułapy nie do przekroczenia. Dziś stoi przed nami zadanie, ale to już za 4 lata, żeby i te obecne pułapy przekroczyć. I jestem przekonany, że to nam się uda. Ale najważniejsze jest to, że jest legitymacja do kontynuowania polityki. Jarosław Kaczyński skomentował też wynik wyborów do Senatu. Co prawda pokonaliśmy Platformę Obywatelską, ale jest kilku posłów niezależnych, 3 osoby z PSL-u i nie mamy w tej chwili bezwzględnej większości w Senacie, ale to po pierwsze wynika z tego, że my stosujemy pewne reguły. My byśmy mogli mieć dzisiaj co najmniej remis w Senacie, gdybyśmy chcieli wysuwać osoby, które z naszego punktu widzenia na to nie zasługiwały. Nasi polityczni przeciwnicy nie mają takich oporów. Jarosław Kaczyński powiedział też, że polska polityka dzięki PiS przesunęła się na nowy poziom. Dodał, że przedtem żadna formacja polityczna nie osiągnęła takiego wyniku procentowego, a tym bardziej nie osiągnęła takiego wyniku, jeśli chodzi o ilość głosów. I jeszcze raz przypomnijmy wszystkie wyniki do parlamentu. Najpierw Sejm. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 43,6% głosów, Koalicja Obywatelska 27,5%, Sojusz Lewicy Demokratycznej 12,5%, Polskie Stronnictwo Ludowe 8,5%, a Konfederacja 6,8%. Jeśli chodzi o mandaty, PiS 235, Koalicja 134, SLD 49, PSL 30, Konfederacja 11 i mniejszość niemiecka 1 mandat. Natomiast jeśli chodzi o Senat, kandydaci PiS zdobyli 48 mandatów, Koalicja Obywatelska 43, Polskie Stronnictwo Ludowe 3, Sojusz Lewicy Demokratycznej 2. Wyborcy wybrali także 4 niezależnych senatorów. Powołanie nowego gabinetu w ciągu około kilkunastu dni, zapowiada to rzecznik rządu Piotr Miller. Dajcie państwo prezydentowi jeszcze czas, aby desygnował kandydata na premiera. A kiedy poznamy ten skład? Tak czasowo dajcie. To myślę, że w ciągu 2 tygodni, myślę, tak? Tak obstawiam, 2-3 tygodnie łącznie, pewnie to wszystko zajmie. Tak jak standardowo będzie, tak jak standardowo przy każdym powołaniu rządu. Polityk zadeklarował również, że na razie nie ma żadnych rozmów na temat obsady ministerstw. To już będziemy rozstrzygać niedługo, odpowiedział z kolei na pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro zostanie wicepremierem. W serwisie Trójki kolejne tematy. Unijni ministrowie spraw zagranicznych potępili Turcję za ofensywę w północnej Syrii i wezwali do zaprzestania działań wojskowych. Ustalili, że kraje członkowskie będą ograniczać sprzedaż broni Ankarze, choć nie zdecydowali się na unijne embargo. Unijne kraje mają koordynować swoje stanowiska w sprawie embarga. Poszczególne rządy mogą wydawać licencje pozwalające na sprzedaż broni, ale muszą wziąć pod uwagę ściśle określone kryteria dotyczące stabilności regionu, do którego ma trafiać uzbrojenie, poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się, by zastosować te ramy do ich eksportu broni do Turcji. Embargo na poziomie unijnym nie było możliwe do uzgodnienia z kilku powodów. Jeden wymienił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Należy wziąć pod uwagę tutaj stanowisko NATO i fakt, że Turcja jest członkiem NATO. Poza tym, jak mówili mi unijni dyplomaci, starano się unikać prawnie wiążącego unijnego zakazu wobec Turcji, która jest jednak krajem kandydującym do Unii. Pełne embargo stawiałoby Turcję w jednym rzędzie z Wenezuelą i Rosją, czyli krajami traktowanymi jako wrogie. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Do szczepień przeciwko grypie zachęcają lekarze. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w pierwszych dwóch tygodniach października zarejestrowano w Polsce 115 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Krajowy konsultant do spraw epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że z powodu powikłań pogrypowych do szpitali trafiło prawie 200 osób. Głównie z powodów dolegliwości ze strony układu oddechowego w różnych grupach wieku. Z pierwszego meldunku październikowego wynika, że we wszystkich województwach odnotowany był wzrost zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne. Natomiast ostatni meldunek z ostatniego tygodnia wskazuje, że ta sytuacja zaczęła się nieco zmieniać. Na terenie województw zachodniej Polski jest niewielki spadek zachorowań. Dodajmy, że w ubiegłym roku przeciwko grypie zaszczepiło się zaledwie 4% Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pogodna. W całym kraju nie powinno padać. Nad ranem możliwe mgły, natomiast w górach może pojawić się porywisty wiatr. Na termometrach maksymalnie do 12 stopni, najchłodniej natomiast od 7. Jutro z kolei też pogodnie i też bez opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 17 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Chromatics i nagranie You Are Not Good na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy PS. Chromatics na taki dosyć zgrany temat, ale pewnie dlatego zgrany, że popularny, czy też często nam się zdarzający, czyli o tym, jak pociągają nas rzeczy, czy ludzie, którzy nie są wcale dla nas najlepsi. To była płyta Closer to Grey, czyli najnowszy album grupy Chromatics. Chciałabym teraz cofnąć się o 7 lat. We'll be right back. I fled to the ocean. Broken is my heart. Siedem lat do tyłu, nie wiem, czy to długa podróż wstecz, czy nie. No, jeżeli patrzymy po dzieciach, to może być rzeczywiście piorunujące wrażenie. Rok 2012 i płyta Kill for Love, chyba konsekwentnie najlepszy album w dyskografii Chromatics. Dołączyłam do nich Emikę, My Heart Bleeds Melody, ponieważ chciałam przypomnieć po pierwsze tą brytyjską artystkę. Brytyjską, ale z bardzo takim ważnym dla niej korzeniem czeskim. Ona bardzo to podkreśla, lubi przyjeżdżać także w te strony Europy. W polskim radiu była wielokrotnie w programie alternatywnym, nawet grała set nie tylko ze swoich utworów. Ale przywołałam Emikę sprzed lat, ponieważ chciałam właśnie tę artystkę przypomnieć i chciałam też zaprezentować remiks, który znalazłam, a jak wiadomo, w nocy remiksy smakują wyjątkowo, a więc zaczynamy.

Najpierw remiks Emiki, Falling in Love with Sadness, to tytuł ostatniej płyty Emiki i jednocześnie tytuł utworu, który zremiksowała Rebecca. A Rebecca to jest brytyjska producentka, która jest obecna na scenie elektronicznej od bardzo wielu lat. Zresztą ona zaczynała jako prawie dziecko. Od oczywiście grania imprez i prób DJ-skich, potem dopiero zaczęła wydawać własną muzykę. W swoim czasie była też modelką i to całkiem cenioną. I w ten sposób zarabiała na swoje wszystkie muzyczne eksperymenty. W każdym razie techno to jest ten świat, w którym Rebecca czuje się doskonale. I to ona zremiksowała Emika, a przed chwilą słuchaliśmy jej utworu w oryginale. Pomyślałam, że warto byłoby się przy Rebece zatrzymać na chwilę, bo nie pamiętam, kiedy ostatni raz w programie PS ta dziewczyna i jej muzyka przede wszystkim się pojawiła. No to nie jest sytuacja, w której możemy się zrelaksować, bo to jest dziewczyna, która naprawdę wierzy w to, że trzeba bardzo mocno i bardzo szybko, niektórzy mówią, że także surowo grać i w ten sposób pociągać za sobą publiczność. Okay. Zaprasza AS. Dwa nagrania z małej płyty zatytułowanej Murder in Birmingham, Rebecca, a ona właśnie z Birmingham pochodzi, więc gdyby ktoś miał ochotę, to dosyć ciekawa historia. Także z tym albumem się wiąże do poczytania. No właśnie, kto nadąży za Rebeką? Pewnie są tacy, którzy robią to od lat i bardzo dobrze. My pewnie też za jakiś czas do Rebeki i jej bogatej dyskografii wrócimy. Teraz chciałam jednak Rebekę zamienić na Rezinę, czyli Karolinę Rec, naszą polską wspaniałą wiolonczelistkę, kompozytorkę i wykonawczynię własnej muzyki na żywo, ale zgodnie z obietnicą, którą złożyłam w programie alternatywnym w czwartek albo w środę, w zeszłym tygodniu, utwór będący wynikiem połączenia talentu Reziny i muzyki duetu BNNT na naszej antenie wybrzmi teraz w swojej pełnej 16-minutowej okazałości. Najpierw będzie dosyć trudny wstęp, potem będzie gwałtowne rozwinięcie, a na końcu zwycięży przyroda.